Trójka budzi. Pięć minut po godzinie czwartej. Dzień dobry Państwu, witam się z Państwem serdecznie i świątecznie. Podejrzewam, że większość z Państwa dziś wyleguje się w łóżku odrobinę dłużej. Ja spróbuję ten początek dnia nieco Państwu umilić. Umilić przede wszystkim muzyką i dobrze nastroić na cały dzień. Audycję realizuje Halina Leszczyńska, ja się nazywam Justyna Grabasz i będę towarzyszyć Państwu do godziny szóstej wraz z funkiem, soulem i R&B. Bardzo taneczne Positive Force i Especially For You. To za nami. I dziś mamy, proszę Państwa, szczególny świąteczny dzień. Jest 6 stycznia. Słońce w znaku Koziorożca wzejdzie o 7.44, zajdzie o 15.40. Dzień będzie trwał 7 godzin i 56 minut. Imieniny obchodzą Baltazar, Kacper i Melchior, a także Karol, Melaniusz, Norman i Rafael. A co do tych świąt i co do tych dzisiejszych solenizantów, dziś oczywiście uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli tak zwane Święto Trzech Króli w Kościele Katolickim, a w Kościele Prawosławnym Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Poza tym obchodzimy Światowy Dzień Misyjny Dzieci, w Polsce Dzień Filatelisty, we Francji Święto Rodziny, odpowiednik Międzynarodowego Dnia Dziecka i mamy jeszcze takie ładne, nietypowe święto jak Dzień Wtulania się. Dzień wolny, więc warto go na takie właśnie wtulanie przeznaczyć. No to może piosenka do wtulania. Say Dear Love is King. Mam nadzieję, że poczuli Państwo ten romantyczny klimat. Wszak to piosenka, jak już mówiłam, do wtulania. Mili Państwo, oczywiście przypominam i podaję tym, którzy jeszcze nie znają mojego maila justyna.grabasz@polskieradio.pl. Można dzielić się ze mną wiadomościami albo po prostu zameldować, że państwo są, że słuchają, tak jak to zrobił Nikifor, tak jak to zrobiła pani Krystyna. Każda informacja mile widziana. Mamy jeszcze numer SMS 71335. No to czekam na państwa wiadomości. Jamiroquai, Too Young to Die, to za nami, a ja przygotowałam dla Państwa kalendarium. I zaczynamy od roku 1412, czyli cofamy się o wiele lat. Wtedy urodziła się Joanna d'Arc, zwana także dziewicą orleańską, francuska bohaterka narodowa i jedna z patronek Francji. 17-letnia Joanna d'Arc, przekonana o swojej misji, poprowadziła wojsko do kilku zwycięskich bitew, między innymi odbiła z rąk wroga Orlean właśnie. Francuscy duchowni zarzucili jej czary, nieobyczajność, w tym noszenie męskich strojów, herezję oraz konszachty z siłami nieczystymi. Spłonęło na stosie 30 maja 1431 roku, ale po 24 latach papież Kalikst VI oczyścił ją z zarzutów. W 1920 roku została kanonizowana. Dalej mamy rok 1822. Wtedy urodził się Heinrich Schliemann, niemiecki kupiec, a także archeolog, amator uważany za odkrywcę Troi i Myken. Jako pierwszy poprowadził poszukiwania legendarnej Troi, kierując się opisami z Iliady i Odysei Homera. Ruiny uważane za pozostałości legendarnego miasta udało mu się zlokalizować w 1873 roku w północno-zachodniej Turcji. Schliemann odkrył tam tak zwany skarb Priama, składający się z około 8000 przedmiotów ze złota i srebra. Jeszcze większe skarby znalazł w ruinach Myken, gdzieś między słynną maskę, między innymi słynną maskę Agamemnona. Zmarł 26 grudnia 1890 roku. Przechodzimy do roku 1838. Wtedy w Morristown w amerykańskim stanie New Jersey Samuel Morse i Alfred Vail po raz pierwszy zaprezentowali działanie telegrafu elektrycznego. Był oparty na systemie kropek i kresek zwanym alfabetem Morsa, przesyłanym tylko przez jedną parę przewodów. Dzięki prostocie budowy linii telegraficznych i niezawodności działania system Morsa został w końcu uznany za standard. Dalej mamy rok 1852. Wtedy zmarł Louis Braille, Francuz, nauczyciel w paryskim zakładzie dla niewidomych, organista, który stworzył alfabet, który można odczytać za pomocą dotyku, nazwany później alfabetem Braille'a. Stracił wzrok jako kilkulatek, mimo to uczył się w wiejskiej szkole razem z widzącymi kolegami. Gdy miał 10 lat, trafił do szkoły dla niewidomych chłopców w Paryżu, jednej z pierwszych tego typu na świecie. Swój system Braille oparł na 6 punktach i na literach, a później rozszerzył go o zapis matematyczny i nutowy. Urodził się 4 stycznia 1809 roku. I ostatnia data, rok 1884, wtedy niemiecki wynalazca Paul Nipkow otrzymał patent na tak zwaną tarczę Nipkowa, która w ogromnym stopniu przyczyniła się do rozwoju telewizji. Jest to urządzenie służące do mechanicznej i syntetycznej analizy obrazu. Tarcza, pomimo znalezienia innych metod elektronicznych do składania obrazu, była wykorzystywana w niektórych urządzeniach aż do końca II wojny światowej. But you'd rather make it hard. Na zegarach godzina 4:30. To sprawdzamy, jaka dziś szykuje się pogoda. A dzisiaj zachmurzenie duże, na północy gdzieniegdzie całkowite. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu na wybrzeżu i południowym wschodzie kraju, także deszczu. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 0 do 4 stopni. Wiatr na ogół słaby, nad morzem umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty z kierunków wschodnich i południowych. W Karpatach wiatr w porywach do 60 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Everybody's got opinions on nothing. Say we're flying down a path with no ending. Tiana Major i Earth Gang w utworze Collide. Piosenka z filmu Queen and Slim. Pani Marta prosi o coś polskiego, więc spełniam życzenie. I teraz, proszę Państwa, utwór, który no już parę lat ma, ale ukazał się oficjalnie dopiero w tym roku na płycie Dotyk. Piękna polska funkowa energia ukrywająca się w archiwum Polskiego Radia przez wiele, wiele lat. Renata Lewandowska i Magia Szos. Znam te melodie wielkich przyzwyczajów. Magia szosy, porankowa Renata Lewandowska. Z taką dedykacją dla wszystkich pędzących gdzieś właśnie samochodem, bądź rowerem lub każdym innym środkiem transportu. No i proszę Państwa, przechodzimy do nowości, ponieważ po 4:30, tak mniej więcej, w audycji Trójka Budzi często robię taki mały kącik z utworami, które pojawiły się ostatnio na świecie. I dziś, proszę Państwa, zaczniemy od piosenki, którą myślę, że część z Państwa dobrze zna, ponieważ to właściwie soulowy klasyk, ale nowością jest tutaj inna wersja i nowe wykonanie. Mercy, Mercy Me, zaśpiewane w pięknie brzmiącym, ciekawym duecie. Mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be. No, no. Where did all those blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and southeast. Oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be. No, no. Oh, wasted on the ocean and the Parnassus. Fish full of mercury. Whoa, whoa. Oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky. Animals and birds that live nearby are. Abuse from man, can she stand? Tomasego i The Bonfire z zupełnie nową wersją utworu Mercy, Mercy Me z 1971 roku, z repertuaru oczywiście Marvina Gaya. A kolejny utwór to tym razem będzie coś z Polski i myślę, że odrobinę Państwa zaskoczę, ponieważ nigdy nie prezentowałam muzyki tego artysty w radiowej Trójce. Choć doceniam jego twórczość, oczywiście. Jeden z najpopularniejszych chyba teraz polskich raperów w duecie z amerykańskim raperem. Quebona Fide, Mick Jenkins i Matcha Latte. Zimna matcha latte. Robię jogę, leci gangsta rapy. Miałem całe lato skakać w trasie. No a siedzę w chacie, robię kasę na herbacie. Yo. Kubek za odwołane show. Kumple mają gorzej, bo chcą manę, ale skąd? Moje miasto zawirusowane, ale co? W głowie chyba już poukładane, panie Freud. Spokojnie robię, co kocham. Za oknem modern holokaust. Na poczcie pozew od Jopa, ale tata maty to mój adwokat.

Dankai, czyli projekt muzyczny Jordana Rakeya i utwór Movin. To była jedna z tych, no powiedzmy, nowości, chociaż już listopadowa, ale czy to listopadowa, czy grudniowa, czy styczniowa, to nieważne, ważne, że rzecz świetna. I mam nadzieję, że Państwu również się podobała. A teraz kolejna niespodzianka, bo chyba jeszcze w tej audycji nie graliśmy niczego po włosku, a ja przyznam się Państwu nawet, że się kiedyś włoskiego uczyłam i umiem powiedzieć, jak są na przykład pomarańcze po włosku, więc to już jest bardzo dużo. No to czas się przełamać muzycznie i popróbować włoski funk, w tym wypadku Ornella Vanoni w utworze Ti Voglio. Mi piace, immagino i baci, cosa importa voler sapere domani cos'è. Mi tocchi, si chiudono gli occhi, sono già proiettata, lanciata nel vuoto con te. Ti darò. Mi guardi, mi guardi, usi mille riguardi, ed intanto balbetti ed aspetti una mossa ti da me. Coraggio, coraggio, mettiamoci in viaggio, evadiamo da questo parcheggio di mille perché. C'erano in me. Ti voglio, ti voglio, mi piace, mi sfoglio. Dillo ancora che ti voglio. Mi piace, immagino i baci, cosa importa volere sapere domani cos'è. Ci piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti